aktualnie godzina 4 na zegarach. Mam nadzieję, że Państwo są już obudzeni tego ostatniego pięknego dnia października. Dzisiejszą audycję Trójka Budzi realizuje Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i będziemy Państwu towarzyszyć przez dwie najbliższe godziny. Przynajmniej będziemy próbować Państwa wybudzić i wprawić się w pozytywny nastrój. A zaczniemy dzisiejszą audycję od utworu I Am Mine od grupy Pearl Jam. No to zagrajmy już teraz na naszej antenie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, nie żałował. Kiedy jesteś daleko, możesz wszystko stracić. Możesz zacząć spadać w dół, a to już nie to samo. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Trzeba stale uważać, żeby kogoś nie zranić. Nie tak łatwo jest kochać, nie tak łatwo być razem. Kiedy wszystko najlepsze dawno za nami. I kochać inaczej, to jest utwór z filmu Czarna Owca, a my na naszych zegarach mamy już 8 minut po godzinie 4, czas na skrót tego, co dziś nas czeka. Otóż wschód słońca dziś zapowiada się na godzinę 6.27, zachód na 16.11, a jeśli chodzi o dzisiejszych solenizantów, to świętują Alfons, Augusta, Krzysztof, Łukasz, Narcyz, Urban i Wolfgan. No i jeszcze kalendarz świąt nietypowych. Dzisiaj dawne święto dziadów, no bo co my będziemy świętować zachodnie święta? Halloween oczywiście też dziś świętować możemy. Natomiast mamy jeszcze dzisiaj święto rozrzutności i z drugiej strony oszczędzania, więc mam tutaj pewien dylemat, co dzisiaj zrobić ze sobą. A na koniec jeszcze Światowy Dzień Miast ogłoszony przez ONZ. 10 minut po godzinie 4, a my zagramy teraz Kings of Leon w Trójce. Somebody. to Lombard i Szklana Pogoda. To jedyna Szklana Pogoda, która dziś będzie Państwu towarzyszyć. A jeśli chcą Państwo poczuć siłę sprawczą, no to zapraszam do głosowania na swoje ulubione utwory. Można to zrobić na naszej stronie internetowej. Tam jest taki odpowiedni formularz, który trzeba wypełnić do piątku, do południa. Wybrać swoje ulubione utwory. A mogą Państwo wybrać ich aż 10. A później w piątek po godzinie 19 Tomasz Miara przedstawi Państwu wyniki tego notowania. Jedną z propozycji, na którą mogą Państwo oddać głos, jest utwór od zespołu Paramore, a nazywa się on You First. No to gramy. Polskiego Radia. This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. Nothing but some feelings

25 minut zostało do godziny 5. What I Am i Eddie Brickell to przed chwilą w Trójce. A teraz zaglądam do naszego kalendarium muzycznego. Gdyby nie on, to kultowej hip-hopowej grupy Beastie Boys by nie było. Jedna druga składu, czyli Adam Horowitz, dzisiaj świętuje swoje 57 urodziny. Styl Beastie Boysów ewoluował przez lata od typowego hip-hopu po grunge, a największy sukces przyniósł im utwór Intergalactic właśnie z 98 roku. Tą piosenką panowie zadebiutowali na pierwszym miejscu listy bestsellerów Billboardu. No to gramy Intergalactic teraz w Trójce. Samochodem w cicho śpiącą Polskę. Na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Papier z naturalnym wkładem. Czekną nam łzy, nie potrafię bez ciebie żyć. Jak tak, jak regie, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Zostało do godziny 5:00. Za wielką wodą dzisiaj trwa świętowanie Halloween. Niektórzy już po tej imprezie są, na przykład goście męża pani Cindy Crawford, który zorganizował taką imprezę w miniony piątek. No i jak wiadomo, na takiej imprezie najważniejsze jest przebranie. W Ameryce już wymyślono chyba wszystko, więc wymyślić takie oryginalne przebranie jest naprawdę trudno. Sławna celebrytka Kourtney Kardashian postanowiła więc przebrać się za własną siostrę. Ten ikoniczny look siostry Kim Kardashian dekadę temu był obiektem kpin, bo internauci porównywali jej kwiecistą kreację do babcinej kanapy. Niektórzy też stwierdzili, że przypomina im panią Doubtfire, czyli znaną postać wykreowaną przez Robina Williamsa. Była żona Kanye'ego Westa, Kim Kardashian wtedy przyznała, że płakała przez całą drogę do domu, więc myślę, że ten strój Kourtney jak najbardziej jest udany. Why Does My Heart Feel So Bad i Moby teraz w Trójce. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart does my soul feel so bad? Dziesięć minut zostało nam do godziny piątej, a po godzinie szóstej zapraszam Państwa na audycję Pora na Trójkę, podczas której dziś przeniesiemy się między innymi do Krakowa, bo okazuje się, że tam w mieście królów polskich nie tylko rządzi smog i smog, ale również, że niedługo będzie rządzić mamut. Po krakowskich błoniach będzie jeździć na rolkach, żeby zwrócić uwagę mieszkańców i turystów na to, że w Krakowie jest największe stanowisko kości mamucich. Na ten temat będziemy z Państwem rozmawiać po godzinie ósmej, a relację na ten temat przygotowała dla Państwa Elżbieta Raczyńska. To po godzinie ósmej, a już teraz na naszej antenie Suzan Wega. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of. Nasze Dwie minuty zostały nam do godziny piątej. Ja wiem, że jest ciepło, ale żeby nago tak biegać od rana. Nagi Wojtek Mazolewski i Bela Komoszyńska to przed chwilą w Trójce. A nam do godziny piątej, tak jak już wspomniałam, zostały dwie minuty. Słuchają Państwa audycji Trójka Budzi, a dziś budzi Państwa Halina Leszczyńska, która ten program realizuje. Nazywam się Małgorzata Łukowska, a Suede zagra dla Państwa już teraz utwór Beautiful Ones.